kurulu bolsun kelgen kelinge ol ötken kangıl bozağa İgilik kirsin ol kirgen yüge kuvançtan tolsun ot jağa Hey sümçülü gartı juhlağa tenglege Kuvanıp almış ettikiz bu nasıl büyürge Hey sümçülü gartı juhlağa tenglege Kuvanıp almış ettikiz bu nasıl büyürge Çay tavla bir miktelle kök gecetirdi boyları Kelin küyüda nasıplı bolup uzak kabarsın toyları Hey sümçülü kaltığız cuvuklağa teklege Kuvanıp almış ettikiz bu nasıl büyürge Hey sümçülü kaltığız cuvuklağa teklege Kuvanıp almış ettikiz bu nasıl büyürge Havlada hava taza boladı, kölleri yana uşasın Cengideki küle şara, kuvançtı bırılıç yaşasın Hey sümçülü kaytığız, cuvuklara tenglege Kuvanıp almış ettikiz, bu nasıl büyürge Hey sümçülü kaytığız, cuvuklara tenglege Kuvanıp almış ettikiz, bu nasıl büyürge Ovanlı su tarkaymaganşa aşkı adetle barsınla Kralga halka halal urunup maktavda sida tatsınla Hey sümçülü kaytığız cuvuklağa tenglege Kuvanıp almış ettikiz bu nasıl büyürge Hey sümçülü kaytığız cuvuklağa tenglege Kuvanıp almış ettikiz bu nasıl büyürge